खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। तो इश्क है मेरा जरा सा प्यार तो दे दे। फलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। दीदार पे तेरे।